słów prawdy na traku kasty. Esy powiedz im, palimy w rym jak w siwy dym. Lodówka się wozi tak jak Wally ma proste rymy. Czyste kpiny nie dociera, głośniej powtórzymy. Parę słów prawdy na traku kasty. Wally powiedz im, palimy w rym jak w siwy dym. Lodówka się wozi tak jak Wally ma proste rymy. Czyste kpiny nie dociera, głośniej powtórzymy. Budzi się mój język, aby znowu zwyciężyć. Tak jak słońce, księżyc, nie dam się przekręcić myśl. Potem słowo posługuje się mową. Szansę podnoszę z bruku, potwierdzając swą gotowość. Wrocławska nowość, sprawdź pewną prawidłowość. To wolne słowo tworzy moją osobowość. Zapamiętaj, bo to postawa absolwenta szkoły artykulacji opartej na własnych patentach. Rok 9-3 poznałem czarny elementarz. Czy ty to w ogóle pamiętasz? Policja chuje wciąż zajęci. Życie się kręci, początki mam w pamięci. Nabita fifka, oto dzień się święci. Tak, pierwsze najebki i nie jeden przekręcik. Biby na wkręcik, kiedyś mało okręcik. A teraz lotniskowiec, ej Esi, sam powiedz. Tak, sam powiedz, 6 lat szukania leku. Życia na przekór, słuchania, zawisny śmiechu. Nie mogę mówić o pechu. W młodym wieku poznałem hip-hop człowieku. W młodym wieku poznałem hip-hop człowieku. Między Willobi skupina, a szuflandio popowa. Drogi połowa, 3/4 mało ważne. Pozwól, że zacznę, mą irytację po części z nudów. Mam bajera, popłynie z ciemnych zaułków Bermudów do was. Słabego ciała, wątłego ducha i z miodem ucha. Biorę kolejnego w ucha, jak mój człowiek papi. Bo co mnie trapi, dotyczy jego suchej klaty. Więc dajcie mi beat, jedziemy, tak zwani ziomali. Perfekt ćwiczeni w obrabianiu rowa za plecami. Jak US Navy foki, 2-3 kroki, już ich słychać. Obracasz się twarzą w twarz, wszystkie plomby im widać. Myślę, co jest grane, wszak to moje chłopaki i moje dziewczyny. Dlaczego my dla was w klipie dupą nie kręcimy? Klip jeszcze w surówce, 6 basów na końcówkę. Rozkłada finansowo sponsorów i wytwórcę. Odjebało lodówce, żygać się chce. Czy ktoś pytał o scenariusz, czy ktoś czytał? Chyba nie, rzucam monetę. Wy dostrzegacie tylko jedną stronę. Lochy, szyby przedymione opuszczam. Krótkie lipo w lusterko, za nami wento. Jedno, drugie, nie, to basa sunie. Znana piosenka, witamy PS-y, koguty na magnesy. Wyłączamy kamery, aktywujemy stresy. Odbezpieczone Glocki, nasz rocznik chłopaki. Jadą w Dex, macie spluwy i dragi. Kto my? Mamy betę kamerę. Sławek ziomal za sterem. Ale znane blachy, jedziemy dalej, ubaw popachy. Kogo w sumie obchodzi? Ciśniesz wajchą czy betą się wozisz? Myślenie niewprawionym szkodzi, jak mówił Buzi Marcellus Wallace z naszych 5 nutek. W piątki kopaliśmy dupę, jak stąd do Santa Fe. Z moim czarnuchem i z powrotem na KOZ. Wytłumaczę ci 2 razy, jeśli wciąż nie czaisz bazy. Szlachta z Wrocławia to kiboli zabawa. Taka polewka, parafraza, a może grać się nie, bo papi gałę ceni. Oglądać, podawać i grać, więc nie ma o czym gadać. Nie masz prawa ujadać. Nieważne czy nosisz fubu, czy może eko. Zostaje ci na nosie bubu, albo zostaje po tobie echo. Tabu rymu polsko-angielskiego łamie wnet. What you earn is what you get to learn that. Przed moją ekipą i lodówą, o ile wiem, nikt nie szczycił się próbą. Ale nie trwało to długo, bo wciąż napieramy wespół jak zgrany zespół. Wiatr wiejący w oczy zamieniamy na wiatr zmiany. Upośledzamy twą ekipę na rymu niwie, oficjalnej płaszczyźnie i na barze przy piwie. Więc przy kolejnej krytyce pomyśl o całej klice, plus blisko wschodniej wtyce, pijanym MC w Abu Dhabi. Lodówa doceni nawet młodych ziomali, ale wężowe pyski nisko przy ziemi trzymamy. Buja! Parę słów prawdy na traku kasty. Esi powiedz im, palimy w rym jak w siwy dym. Lodówka się wozi tak jak Wally ma proste rymy. Czyste kpiny nie dociera, głośniej powtórzymy. Parę słów prawdy na traku kasty. Wally powiedz im, palimy w rym jak w siwy dym. Lodówka się wozi tak jak Wally ma proste rymy. Czyste kpiny nie dociera, głośniej powtórzymy.